मकासिद देखते हैं इन्हीं आयात के इस रुकू के। सूद की तबाही को जानकर अल्लाह से डरते हुए इससे बच सके। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना सीख सके ताकि रहम किए जाएं। तीसरा मकसद है भाग भाग कर जन्नत के करीब हो सके। अगला मकसद है जन्नत में जाने वालों की सिफात अपना सके। पिछले लोगों के तरीकों से नसीहत ले सके, यानी ज़माने के उलट फेर की हिकमतों को मालूम कर सके। जिहाद और सब्र करके जन्नत में जाने के काबिल बन सके। चलिए अब चलते हैं रुकू के टॉपिक और आयतों के टॉपिक की तरफ। रुकू का टॉपिक है मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। आयत नंबर 130 से 131 दो आयतें, सूद से आग तक, आयत नंबर 132 अल्लाह और रसूल की इताअत रहमत लाने वाली, आयत नंबर 133 दुनिया की तरफ नहीं जन्नत की तरफ भागो, आयत 134 मुहसिनीन के खूबसूरत रवैये, आयत नंबर 135 गुनाह तो है हट धर्मी नहीं, आयत 136 अच्छा बदला अमल करने वालों का, आयत नंबर 137 ज़मीन में चलो फिरो मगर इबरत के लिए, आयत नंबर 138 तुम ही बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो, आयत नंबर 139 मुत्तकीन के लिए नसीहत और रहनुमाई इस बयान में, आयत 140 गर्दिशे रोज़ो शब इम्तिहान के लिए, आयत नंबर 141 ईमान वाले खालिस किए गए काफिर मिटाए गए, आयत 142 जन्नत के सिटीजन कौन, और आयत नंबर 143 तुम मौत से मुलाकात